Kochani bracia i siostry, skupmy nasze myśli na naszym Bogu, dla którego tutaj dzisiaj ponownie gromadzimy się. Posłuchamy Bożego Słowa, będziemy śpiewać pieśni, modlić się i zachęcam wszystkich do aktywnego uczestnictwa. Może niektóre pieśni będą nowe, jedna na pewno na początku będzie nowa, przynajmniej dla niektórych, bo ktoś ją zaproponował, więc ta osoba ją zna i ja się jej starałem nauczyć, także będę też chciał was nauczyć, ale też nam tutaj bracia i siostry z Ukrainy usłużą jedną polską pieśnią, jedną ukraińską, także będziemy mieli okazję i słuchać, i śpiewać, i wielbić naszego Boga w słuchaniu i śpiewie, a też zachęcam do modlitwy. Jeśli macie na sercach jakieś fragmenty Bożego Słowa, też zachęcam, żeby czytać je w trakcie, gdy trwamy przed Panem w modlitwie. To Słowo pobudza nas do skupienia się na Nim i do modlitwy. Poproszę brata Roberta, żeby z nami tutaj w kilku słowach podzielił się słowem zachęty do modlitwy. Witam wszystkich. Dzisiaj chciałem się podzielić takim słowem odnośnie Ewangelii o Chrystusie. I to, będzie to z paru ksiąg. Księgi Dzieje Apostolskie, 28 rozdział, od 23 wiersza do 31. Dzieje Apostolskie, 28 rozdział, od 23 wiersza do 31. Wyznaczywszy mu dzień w większej liczbie, przybyli do niego, do apostoła Pawła, przyszli Żydzi. Wykładał im, dając świadectwo o Królestwie Bożym od rana do wieczora, przekonywał ich w sprawie Jezusa na podstawie prawa mojżeszowego i proroków. Jedni z nich dawali się jego słowom przekonać, inni nie wierzyli. Skłóceni między sobą zaczęli odchodzić, a zwłaszcza po tej jednej wypowiedzi Pawła, trafnie Duch Święty powiedział do ojców waszych przez proroka Izajasza: idź do tego ludu i powiedz, uchem słuchać będziecie, a nie zrozumiecie, i okiem będziecie patrzeć, a nie zobaczycie. Zgrubiało bowiem serce tego ludu, a uszami z oporem zaczęli słuchać, a oczy swoje przymknęli, tak by przypadkiem oczami nie zobaczyć, ani uszami nie usłyszeć, ani sercem nie zrozumieć, i by się nie nawrócili, a tak bym ich uleczył. Dowiedzcie się zatem, że to ocalenie Boże zostało teraz skierowane do pogan, oni usłyszą. Przez dwa pełne lata pozostawał w wynajętym przez siebie mieszkaniu i przyjmował wszystkich przychodzących do niego, głosił Królestwo Boże i otwarcie bez przeszkód uczył o tym, co dotyczy Pana Jezusa Chrystusa. Czyście zauważyli, że tutaj apostoł Paweł przekonywał, na jakiej podstawie głosił Królestwo Boże i głosił o Chrystusie? Czy czytał Ewangelię Mateusza, czy może Łukasza, a może Dzieje Apostolskie? Nie, on czytał z proroków. On czytał na podstawie prawa mojżeszowego i proroków, a więc Starego Testamentu. I tak na przykład mógł odczytać ten taki tekst z księgi Psalmów, Psalm 102 i wiersze od 26 do 28. Czytamy tam tak: Ty, o Panie Jahwe, położyłeś na początku fundamenty ziemi. Dziełem rąk Twoich są także niebiosa, a choć one ulegną zniszczeniu, Ty zostaniesz. Wszyscy zetleją się jak płaszcz, Ty zmieniać ich będziesz jak szatę i oni tej zmiany będą ulegać. Ty zawsze ten sam jesteś, a lata Twoje nie mają końca. Ktoś by mógł powiedzieć, że to nie jest o Panu Jezusie, tylko o Bogu Jahwe. Zgadza się. Apostoł Paweł, ten sam apostoł Paweł w liście do Hebrajczyków w pierwszym rozdziale, napisał takie słowa. Pierwszy rozdział, list do Hebrajczyków, wiersz 10, 12. A również to Ty na początku, Panie, położyłeś fundamenty ziemi, a i niebiosa są dziełem rąk Twoich. One zmarnieją, a Ty pozostaniesz. Wszystkie jak szata się zestarzeją, jak baldachim je zwiniesz, jak płaszcz i zmienione zostaną. A Ty zawsze jesteś ten sam. Lata Twoje się nie skończą. Czytamy o tym, który jest ten sam. O kim apostoł Paweł pisał? W tym samym liście do Hebrajczyków 13:8 napisał: Jezus Chrystus, ten sam, wczoraj i dzisiaj i na wieki. Amen. Jakże ważne jest, byśmy czytali całe Słowo Boże, szukając tego, który jest w nim objawiony i przez poznanie którego możemy mieć życie i to życie wieczne. Nasze każde spotkanie nie jest jego celem głównym, nie jest zdobycie większej ilości wiedzy, posiadanie większej ilości informacji, ale celem każdego naszego spotkania, celem każdej pieśni, każdej modlitwy, każdego czytania, rozważania słowa jest zbliżenie się do naszego Boga. Boga, który objawił się nam w szczególny sposób w Jezusie Chrystusie, przez którego mamy bezpośredni dostęp do Jego przemieniającej nas, uświęcającej nas, zbawiającej nas obecności. I o tym zawsze pamiętajmy, kochani, że nie chodzi o odprawienie czegoś, nie chodzi o nagromadzenie czegoś, ale chodzi zawsze o zbliżenie się do Boga. Dotknięcie się Jego serca i pozwolenie Mu, by dotykał naszych serc. I wiemy, że czyni to dzięki objawieniu łaski w Jezusie Chrystusie, naszym Panu, o którym słyszeliśmy, że jest wczoraj, dzisiaj ten sam i na wieki. Nie ma w nim żadnej przemiany. Ten, który mocą swego słowa wszystko powołał do istnienia, dzisiaj możemy się go dotknąć, możemy się do niego zbliżyć, możemy go doświadczyć. Jego mocy, jego łaski, jego miłosierdzia, przebaczenia, czegokolwiek potrzebujemy. W jakimkolwiek dzisiaj jesteśmy w stanie ducha i z jakimikolwiek potrzebami przyszliśmy, Słowo zachęca nas, żebyśmy zbliżyli się do Niego. A wtedy On obiecuje zbliżyć się do nas. I mówi, że gdy będziemy wzywać Jego imienia, On nas wysłucha i odpowie nam. I do tego gorąco, gorąco zachęcam, kochani bracia, siostry. Zaśpiewamy teraz tą dla niektórych może nową pieśń. Znaleźliśmy w internecie kilka wersji, więc nie wiem, czy to jest ta wersja, którą niektórzy z Was może znają, ale no, ta wersja najbardziej, którą zaśpiewam, jakaś taka jest, myślę, współczesna w miarę i przystępna, więc tą będziemy śpiewać. Jak się pomylę, to wy się nie patrzcie na mnie, tylko śpiewajcie dalej. Agnieszka za tydzień czy za dwa znowu ją zaśpiewa i poprawi wszystkie moje błędy. Także powstańmy i zaśpiewajmy tę pieśń, a później zachęcam, módlmy się. Jeśli mamy na sercach jakieś fragmenty słowa, czytajmy je, uwielbiajmy naszego Boga. Nie wiem, dlaczego miłość swą mój Bóg mi poznać dał. Jak wielkie Jego łaski są, że życie za mnie dał. Nie wiem, dlaczego wiary moc udzielił duszy mej. Jak znikła z serca zwątpień noc, w promieniach łaski tej. Jednak wiem, komu uwierzyłem i nic z Chrystusem mnie nie rozłączy. Swe życie mu powierzyłem i wiem, dokąd zajdę z nim. Nie wiem, jak Jego Święty Duch mą myśl skierował wzwyż. Jak duszy mej otworzył słuch, mój zwrócił wzrok na krzyż. Nie wiem też, ile bólu trwóg, radości błogich dni. Pielgrzymce mej wyznaczył Bóg, lecz wiem, że bliski mi. Jednak wiem, komu uwierzyłem i nic z Chrystusem mnie nie rozłączy. Swe życie mu powierzyłem i wiem, dokąd zajdę z nim. Nie wiem też, kiedy przyjdzie czas, czy w nocy, czy wśród dnia. Gdy Pan zawoła wszystkich nas, korony złote da. Jednak wiem, komu uwierzyłem i nic z Chrystusem mnie nie rozłączy. Swe życie mu powierzyłem i wiem, dokąd zajdę z nim. Gdy u boku Zbawca mój nie potknę się, nie potknę się, nie potknę. W nim mam moc i światła strój, on wesprze mnie, on wesprze mnie, on wesprze. Jezus jest dziś i każdy dzień droższy nad cały świat mi ten. Odkąd Jego głos ja znam, w nim mój skarb mam, w nim mój skarb mam, w nim mój skarb. Gdym na stromej ścieżce sam, strudzony już, strudzony już, strudzony, w nim ja pomoc, radę mam, drogą mi wciąż, drogą mi wciąż, drogą. Jezus jest dziś i każdy dzień droższy nad cały świat mi ten. Odkąd Jego głos ja znam, w nim mój skarb mam, w nim mój skarb mam, w nim mój skarb. Choć skorupą jestem ja i nie wart nic, i nie wart nic, nic nie wart. Serce moje błogość ma z przecudnych łask, z przecudnych łask, z przecudnych. Jezus jest dziś i każdy dzień droższy nad cały świat mi ten. Odkąd Jego głos ja znam, w nim mój skarb mam, w nim mój skarb mam, w nim mój skarb. Głos zbawionych w niebie dusz tak cudnie brzmi, tak cudnie brzmi, tak cudnie. Ale głos Jezusa już nad wszystko mi, nad wszystko mi, nad wszystko. Jezus jest dziś i każdy dzień droższy nad cały świat mi ten. Odkąd Jego głos ja znam, w Nim mój skarb mam, w Nim mój skarb mam, w Nim mój skarb. Tak, Panie, dziękujemy Ci, że znalazłeś nas w tym świecie, pokazałeś nam słabość naszego życia, pokazałeś nam marność tego świata, marność rozkoszy, przyjemności, które są w tym świecie, które chociaż dają na chwilę jakieś poczucie szczęścia, to jednak są jak mgła, są przemijające, są często pozorne, często pozostawiają po sobie gorycz. Dziękujemy, że dałeś nam siebie poznać. Panie, stałeś się naszym największym skarbem, stałeś się naszym szczęściem, stałeś się drogą, życiem i prawdą. Dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci, kochany Panie, że możemy wzrastać w poznaniu Ciebie, że możemy wsłuchiwać się w Twój głos, że możemy poddawać się prowadzeniu Twego Ducha. Dziękujemy za łaskę, której dzisiaj możemy doświadczać, dlatego że Ty się nie zmieniasz. Jesteś wczoraj, dzisiaj ten sam i na wieki. I oby każdy z nas dzisiaj mógł tutaj, Panie, spotkać się z Tobą, żeby nie był to tylko czas spotkania się z ludźmi, ale żeby był to przede wszystkim czas spotkania się z naszym Bogiem, z naszym Zbawcą, z naszym Panem, z naszym Odkupicielem, z naszym życiem. Mów do nas, objawiaj się nam, przemieniaj nas, pociągaj nas ku Tobie, a daj nam radować się Tobą i wywyższać Ciebie, Panie, w każdej pieśni, myśli i słowie. Amen. Żebyś był tym skarbem, żebyś był, Panie, tym, co najcenniejsze w naszym życiu, co pierwsze, co najwartościowsze, żeby wszelkie inne rzeczy, Panie, były w pełnym poddaniu Tobie, a Ty był tym Panem i Królem na tronie każdego z naszych serc. Pomóż nam, Panie, dzisiaj też uwielbić Ciebie, wywyższyć Ciebie, podziękować Ci, wynieść Ciebie ponad wszystko w naszym życiu. Panie, też modlimy się o Tereskę i rodzinę. Tak, Panie, prosimy. Abyś też wzmocnił ich, pomógł przez tego COVID-a przejść, zdrowie, dodawał im sił, chronił ich przed jakimiś konsekwencjami. Prosimy, Panie. Podnieś ich, Panie, z tej choroby i przeprowadź. Modlimy się też, Panie, o te obozy dziecięce brata Pawła. Tak, Panie, prosimy, błogosław. A też ten duży obóz dziecięcy, gdzie 200 dzieci przyjedzie na południe Polski, też Panie o inne, abyśmy, Panie, mogli też pamiętać o tych dzieciach, które tam będą odpoczywać, ale też będą słyszeć o Tobie. Prosimy, aby naprawdę mogły dostać tą zachętę, nakierowanie na Ciebie, Panie, aby mogły też powierzać swoje życie Tobie. Prosimy. Wszystkie dzieci, wszystkich wychowawców, opiekunów, pracowników troszczących się, żeby miały co jeść, żeby były bezpieczne. Oddajemy Panu. Tak, Panie, błogosław w mocy Twojej. Realizował też Twoje dzieło pośród dzieci, aby jak najszybciej mogły też przychodzić do poznania Ciebie. Amen. Amen. Chociaż przychodzą dni,

każdą cząstkę we mnie zmieniać chciej. Pełniej, pełniej, pełniej razem. Uwielbiajmy Pana chwały razem. On jest Bogiem doskonałym. Razem zaśpiewajmy sercem całym. Razem, razem, razem. Pośród książąt posadziłeś mnie. Na Syjonie z Tobą siedzieć chcę. W Twej świątyni ciągle wielbić Cię. Pragnę, pragnę, pragnę. Razem uwielbiajmy Pana chwały razem. On jest Bogiem doskonałym. Razem zaśpiewajmy sercem całym. Razem, razem, razem. Chwała. Dzięki Ci. Dzięki Ci. Amen. Tak, Panie, chwała Tobie. Do Filipian rozdział 2. Bądźcie względem siebie tacy, jak Chrystus Jezus. On, będąc w tej postaci, co Bóg, nie poczytywał sobie za zdobycz bycia równym Bogu, ale wyparł się o siebie, przyjmując postać sługi, stając się podobnym ludziom, a gdy znalazł się w takim stanie jak człowiek, uniżył samego siebie, stając się posłuszny aż do śmierci, do śmierci na krzyżu. Dlatego też Bóg więcej go wywyższył i obdarzył imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zwierło się wszelkie kolano, ziemskich i pod ziemią. I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem na chwałę Boga Ojca. Dlatego moi kochani, tak jak zawsze byliście posłuszni, nie tylko w mojej obecności, lecz jeszcze bardziej teraz pod moją nieobecność, z bojaźnią i drżeniem pełnijcie swoje zbawienie. Gdyż to Bóg jest tym, który sprawia was chcenie i wykonanie ze względu na dobrą wolę. Amen. Tak, Panie, dzięki Ci. Wszyscy razem wołać o tych wszystkich zgromadzonych w Palowicach. Panie, o tych wszystkich, którzy pojechali tam, nie znając Ciebie i walcząc z nałogami. Prosimy się, Boże, abyś przede wszystkim ratował ich duszę. Prosimy, prosimy o Twoje dzieło zbawienia. Ale też, Panie, modlimy się, abyś uczynił ten cud i ratował ich z nałogów, z uzależnień. Prosimy. Z tych szponów, Panie, szatańskich, których są. Modlimy się, Panie, abyś jeszcze też dzisiaj tam wysłał. Tak, Panie. Panie, dotyka ich serc. Wszyscy oni gdzieś tam będą jechać do swoich domów, żeby wzięli ze sobą to, Panie, to cenne poznanie Ciebie, dotknięcie Twoje. Prosimy. Żebyś, Boże, zachował ich, żeby gdzieś tam nie wracał do tych wszystkich rzeczy, z których wiemy, że uwalniasz. I prosimy też, Panie, o bezpieczną podróż dla Adama tutaj z powrotem. Dajemy, Panie, w Twoje ręce. Tak, Panie, błogosław tą pracę. Twoje dzieło. Amen. Miłości Ty się ku mnie skłoń. Ja z Tobą wiecznie pragnę być. Ty wiedziesz mnie na cichą błoń. Więc serce nurzam w Twoją toń, by lepiej zdołać żyć. O światło mego życia dróg, daj mej pochodni jasno lśnić, by ciemnej nocy nie znać by w blaskach serce nurzać móc, promiennym życiem żyć. Radości niech Twa iskra tli. Nie mogę Ciebie w sercu skryć, lecz wśród deszczowych, smutnych dni nadziei tęczą mówisz mi, że będę szczęściem żyć. Tobie krzyżu wznoszę wzrok, jak bluszcz przy Tobie chcę się wić, do Ciebie więc kieruję krok. Bo choć mnie skryje śmierci mrok, przez Ciebie będę żyć. Dziękuję Ci, że jesteś w moim życiu, że wszedłeś do mojej rodziny, Panie. Dzięki Ci, Panie, za Twą łaskę. Wielka miłość dla nas słabych. mocnym, drogi Panie. Drogi Panie, nie boli się niczego. Dziękuję Ci za łaskę, za tą wolną Twoją łaskę. Dziękuję Ci, Jezu, dziękuję. Amen. Amen. Dzięki Ci, Boże. Możesz, tak piszą o sprawiedliwości opartej na prawie. Człowiek, który to wypełni, dzięki temu żyć będzie. A sprawiedliwość oparta na wierze tak mówi. Nie powiesz w swym sercu, kto wstąpi do nieba. Jest, aby Mesjasza sprowadzić. A nikt wstąpi do tłumu, to jest, aby Mesjasza wyprowadzić spośród umarłych. Jeszcze co mówi? Tuż przy Tobie jest słowo, w Twoich ustach i w swoim i w sercu Twoim, znaczy z słową wiary, które głosimy. Jeżeli wyznasz swoim ustami, że Panem Jezus i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg wskrzesił z martwych, postąpisz zbawienie. Dzięki Ci, Ojcze. Sercem bowiem przyjmuje się wiarę dla sprawiedliwości, a ustami to wyznaje się dla zbawienia. Dzięki Ci, Boże. Przecież Pismo mówi, ktokolwiek uwierzy w Niego, nie dozna zawodu. Gdyż nie ma różnicy między Judejczykiem a Helenem, bo ten sam jest Panem wszystkich. On objawia swoje bogactwo wszystkim, którzy go przywołują. Bo każdy, kto przywoła imię Pana, dostąpi zbawienia. Lecz jak mogą go przywoływać, którego by nie uwierzyli? Jak mogą uwierzyć w tego, o którym nie słyszeli? Jak mogą usłyszeć, jeśli by nikt go nie głosił? Jak mogą głosić, jeśli by nie zostali posłani? Jak jest napisane, o jak piękne są nogi tych, którzy zwiastują dobre nowiny. Jednakże nie wszyscy dali posłów tej Ewangelii. Przecież Izajasz mówi, Panie, kto dał posłuch naszemu przekazowi? Więc zatem wiara powstaje dzięki przekazowi, a przekaz idzie poprzez słowo Chrystusa. Pytam zatem, czy nie usłyszeli? Przeciwnie, po całej ziemi rozszedł się ich głos, a słowa ich aż po krańce świata. Jeszcze zapytam, czy Izrael nie zrozumiał? Już Mojżesz mówi, ja wywołam w was zazdrość z powodu tych, którzy nie są ludem. Wzbudzę was gniew z powodu ludu bez rozumu. Również Izajasz odważnie prorokuje. Dałem się znaleźć tym, którzy mnie szukali. Objawiłem się tym, którzy o mnie nie pytali. A Izraelowi oświadcza. Przez cały dzień ręce swe wyciągały do ludu i posłusznego i mówiącego nie. Tak, Panie Jezu, Ty dałeś się poznać tych, którzy Cię nie szukali. Dałeś się poznać tym, którzy o Ciebie nie pytali. Ten krzyż, na który patrzymy, na którym Ty, Panie, oddałeś za nas życie, jest tą miłością, która nas przyciąga do Ciebie. Dzięki Ci. Jak wielu mówiło z Ciebie, Panie, mówiąc stąd z krzyża. Ty, Panie, dla naszego miłosierdzia poszedłeś na Niego i za nas złożyłeś tą ofiarę, bo tak nas, Panie, umiłowałeś. Chwała Tobie. Chwała Tobie. Dzięki Ci. Dzięki Ci. pamięci miej, ma duszo chwilę tę, gdyś wstała z grzechów snu. Gdy dobry Pan odświętnie przybrał cię, gdyś serce dała mu. Gdy na twe rozmodlone skronie Zbawiciel kładł miłośnie dłonie, w pamięci miej, w pamięci miej, jak pośród drzewnych łez, tyś wiary dobry bój przyrzekła wieść, bo życia swego kres na tej opoce stój. Coś ty wyznała w rozrzewnieniu, coś odczuwała w uniesieniu, w pamięci miej, w pamięci miej, że nęcić będzie świat, grzech zarzuci sieć, że w świecie tym pod kwieciem pełno strat, pod blaskiem nikła śnieć. Pan żąda, byś mu dochowała wierności, którą ślubowała, w pamięci miej, w pamięci miej, w pamięci miej, radością dzisiaj lśnisz, radosny nucisz śpiew, lecz jutro już przygniecie ciężki krzyż, popłyną łzy lub krew. Gdy pokus cię ogarnął cienie, ty dane Panu przyrzeczenie, w pamięci miej, w pamięci miej, ojczysty w niebie dom, pielgrzymki twojej cel, w ojczyźnie już Pan kres położył wzor, oblecze w jasną biel. Ten wieniec, co u mety świta, i palmę, co zwycięzcę wita, w pamięci miej. Tak, Panie, daj, byśmy tak jak z łaski Twojej rozpoczęliśmy ten dobry bój wiary, jak wyznaliśmy Ci naszą miłość, jak poszliśmy w wody chrztu, jak płakaliśmy, odwracając się od bezbożności. Panie, jak ślubowaliśmy Ci wierność i miłość, daj nam łaskę każdego dnia, byśmy pamiętali o tym, co Ty dla nas uczyniłeś i o tym, co myśmy Tobie ślubowali, abyśmy pozostali wierni w pośród tych życiowych bojów, pokus, diabelskich ataków, słabości naszego ciała, presji tego świata. Daj nam, Panie, łaskę wznosić nasze oczy ku górze, ku Tobie, rozmyślać o nagrodzie, o wieczności, o radości zbawionych bez końca. Daj, Panie, by te wszystkie Twoje dobre obietnice przyświecały nam i pomagały nam toczyć zwycięski bój wiary, abyśmy, gdy spotkamy się z Tobą twarzą w twarz, abyśmy nie byli zawstydzeni, ale abyśmy radowali się i aby radości naszej nie było końca. Amen. Usiądźmy, kochani. Witamy was wszystkich, drodzy bracia, siostry, którzy dotarliście jeszcze w międzyczasie. Jako że Czas wakacji jest czasem, kiedy mamy gości, którzy nas odwiedzają z różnych stron. Zapraszamy też czasami gości, by usłużyli nam, podzielili się tym, co Bóg uczynił w ich życiu, usłużyli pieśnią. Także najpierw poproszę brata Radka, aby podzielił się z nami świadectwem tego, co Bóg uczynił w jego życiu, a później jeszcze poprosimy braci i siostry z Ukrainy, aby usłużyli nam pieśniami. Proszę, Radek. Chwała Panu Bogu. Witajcie wszyscy bardzo serdecznie w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Poproszono mnie, abym podzielił się z Wami swoim świadectwem nawrócenia. Dla mnie jest to oczywiście bardzo trudne, ponieważ będę musiał się cofnąć do trudnego, albo w zasadzie najtrudniejszego, a zarazem też najszczęśliwszego okresu w moim życiu. Jednak spotkaliśmy się dzisiaj tutaj wszyscy, aby oddać Panu Jezusowi Chrystusowi chwałę. Dlatego też tutaj wszystkim tym, co powiem, chciałbym Go uwielbić i wyrazić wobec Niego wdzięczność, jaką okazał mi poprzez swoje miłosierdzie. Będę dzisiaj mówił o Bogu, który jest Bogiem świętym, ale Bogiem bardzo miłosiernym. Będę mówił dzisiaj o Bogu, którego ręka nie jest zbyt krótka, żeby pomóc. Będę mówił o kimś bardzo bliskim dla mnie, o kimś, kto bardzo się nade mną zlitował. Okazał mi wielką łaskę i jestem mu za to bardzo wdzięczny i całym sercem chcę go dzisiaj uwielbić. Kiedy miałem 15 lat, moja droga z moją rodziną, z moim domem zupełnie się rozstała. Zerwane zostały wszelkie więzy. Moją rodziną stali się moi koledzy, a moim domem stała się ulica. Musiałem w wieku 15 lat nauczyć się żyć twardymi zasadami. Musiałem w wieku 15 lat bardzo szybko, że tak powiem delikatnie, w jakimś stopniu dojrzeć. Każdy dzień był dla mnie wyzwaniem, ale też każdy dzień był dla mnie walką. Biłem się praktycznie każdego dnia. Byłem bardzo agresywnym, młodym człowiekiem. Także szukałem okazji tylko, żeby móc kogoś uderzyć, a wszelka taka sytuacja była dla mnie wielką radością. Mogłem się wyżyć. Sprawiało mi to radość. Żyłem tym każdego dnia. Żeby sobie radzić, potrzebowałem pieniędzy. Zacząłem handlować narkotykami. Handlowałem nimi przez kolejne 11 lat. Zniszczyłem życie wielu ludziom. Bardzo tego żałuję. Nie chciałem kraść. Miałem swoją sprawiedliwość. Myślałem, że jak będę handlował, to nie będę taki zły. Nie miałem żadnych znajomych, którzy nie brali narkotyków. Żyłem w takim świecie, gdzie wszyscy kupowali narkotyki. Wystarczyło tylko je zaopatrzyć. Bardzo łatwo można było zdobyć bardzo dużo pieniędzy. Ja nie miałem na jedzenie, ja nie miałem pieniędzy. Chciałem jakoś przeżyć, po prostu próbowałem się jakoś ratować. Nie miałem żadnej alternatywy. Oczywiście nie tłumaczę się, ale chodzi o to, że próbowałem jakoś przetrwać. Nie usłyszałem dobrej nowiny jeszcze o Panu Jezusie. Musiałem na to zaczekać. W wieku 22 lat miałem iść do więzienia za kolejne pobicie. Miałem już jeden wyrok w zawieszeniu i miałem już kolejne pobicie i miałem pójść do więzienia. Oczywiście przez ten czas robiłem bardzo dużo złych rzeczy, ale ja nie chciałbym o tym opowiadać ani w to się zagłębiać. Ale myślę, że każdy sobie może wyobrazić, jak wyglądało życie takiego człowieka. W wieku 22 lat, kiedy czekałem już na rozprawę i na wyrok, dostałem telefon z Irlandii od przyjaciela, który powiedział mi, że ma dla mnie pracę, bo słyszał, że mam problemy. Ja nigdy nie myślałem o tym, żeby wyjechać z Polski. Byłem narodowcem, byłem nacjonalistą. Chciałem żyć w Polsce. To było dla mnie jedyne miejsce. Nie chciałem uciekać przed więzieniem, bo więzienie miało być dla mnie tylko możliwością zdobycia kolejnych kontaktów i rozwijania siebie, tak naprawdę. Ale coś miałem w sercu, taką myśl, że może jest jakaś szansa dla mnie, żeby zmienić to życie, żeby się jeszcze uratować, że może nie muszę wcale w to wchodzić, może mogę coś zrobić, mogę spróbować, więc może wyjadę, zarobię pieniądze, wynajmę adwokata, spróbuję żyć tak jak wszyscy ludzie. Poszukam pracy legalnej, zobaczę, jak wygląda takie życie. Uciekłem z Polski, wyjechałem do Irlandii, zacząłem pracę, ale bardzo szybko się zorientowałem, że z wypłaty, którą dostaję, to w zasadzie to niewiele jest. No, nisza krajowa pozwoli mi przeżyć, ale nie pozwoli mi tak naprawdę zbudować w swoim życiu domu, jakiegoś interesu, czegokolwiek. Mogę tylko przetrwać. Stać mi było na wynajęcie pokoju, na jedzenie i to wszystko. Zdałem sobie sprawę, że muszę zrobić coś więcej, ponieważ nie mam gdzie wracać, nie mam domu, nie mam nic. Jeżeli teraz nie wykorzystam tego młodego okresu, żeby zarobić jakąś większą sumę pieniędzy, to w zasadzie w późniejszym wieku, kiedy już nie będę miał sił, już nie będę w stanie tego zrobić. Próbowałem uciec z Polski też właśnie przed życiem, które prowadziłem, przed interesem, który, jak rozumiem, był interesem naszego przeciwnika. Służyłem mu i chciałem przed nim uciec. Kiedy byłem tam, on mnie tam znalazł. Otoczyli mnie ludzie, którzy mieli kontakty, znali ludzi, którzy byli bardzo niebezpiecznymi ludźmi. Wprowadzili mnie w tą grupę. Tam poznałem bardzo niebezpiecznych ludzi, ludzi, którzy byli dwa razy starsi ode mnie, którzy wiele lat siedzieli w więzieniach, którzy mieli bardzo poważne przestępstwa na koncie i ci ludzie się mną zaopiekowali. Zaopatrzyli mnie we wszystko, co chciałem, w samochód, w pieniądze, w narkotyki, handlowałem. Żyjąc w Irlandii przez kolejne 7 lat, handlowałem narkotykami, robiłem bardzo dużo złych rzeczy i przez te 7 lat myślałem, że moje życie jest super, że w sumie mam wszystko to, co chciałbym mieć. Miałem pieniądze, miałem super samochód, miałem bardzo ładne mieszkanie, miałem przyjaciół, miałem jakiś szacunek tego świata. Ludzie się mnie bali w jakimś stopniu. Przynajmniej na pewno w jakimś stopniu musieli. Myślałem, że moje życie jest naprawdę super. Że tylko dobre rzeczy mogą być w tym życiu dla mnie. Miałem własną sprawiedliwość, pychę. Myślałem, że jestem uczciwym przestępcą. Nigdy nie myślałem, żeby to zmienić. Myślałem gdzieś tam może trochę, może kiedyś założę rodzinę, może kiedyś otworzę legalny interes. Na razie trzeba zarabiać, póki można, póki jest możliwość. Przez te 7 lat nigdy nie myślałem o tym, żeby zmienić swoje życie. Nigdy nie myślałem o tym, że jest ktoś taki, kto mógłby mi pomóc. Nawet nie czułem tak naprawdę, szczerze mówiąc, wam potrzeby. Raczej chciałem się rozwijać. Chciałem wzrastać, stawać się coraz bardziej groźnym przestępcą, jeżeli w ogóle nie byłem. Myślę, że nie byłem nikim poważnym, nie o to chodzi, ale w jakimś stopniu chciałem się w tym rozwijać. Po 7 latach takiego właśnie złego życia zaczęły przychodzić do mnie myśli, że życie, które prowadzę, jest złe. To nie były moje myśli. Ja nie rozumiałem, skąd te myśli przychodzą. Jak to złe? Zacząłem mieć myśli, że jeżeli tego nie skończę, nie zmienię swojego życia, to się to dla mnie źle skończy. Że to już koniec. Że albo teraz coś z tym zrobię, skończę, albo coś się ze mną złego stanie, albo zginę, albo wyląduję w więzieniu. I zacząłem się zastanawiać nad tym swoim życiem. Zacząłem myśleć, a może rzeczywiście jest coś z nim nie tak. I teraz wiem, że to był Duch Święty. Bo jest napisane, że gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu i o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu, gdyż nie uwierzyli we mnie, o sprawiedliwości, gdyż odchodzą do Ojca i już mnie nie ujrzycie. Teraz wiem, że Duch Święty przekonywał mnie, że żyję w grzechu i że będę musiał stanąć przed sądem Bożym i że będę musiał odpowiedzieć za swoje życie. Zacząłem myśleć o tym, co zrobić, żeby to zmienić. Co mogę uczynić, by uniknąć tego sądu. Miałem przekonanie, zacząłem mieć przekonanie, że robię złe rzeczy i coraz bardziej miałem niechęć do tego, żeby to robić. Coraz chciałem zostawić to wszystko i uciec. Nie wiedziałem, jak to zrobić. Zacząłem myśleć sobie, Boże, jeżeli jesteś, Jeżeli do mnie mówisz, to potrzebuję, żebyś pomógł mi dokonać dobrych wyborów, bo jak dotąd przez całe swoje życie wybierałem tylko zło. Nie wiem, co jest dobre, co złe. Nie umiem. Patrząc na swoje życie, umiem wybrać tylko zło. W naszym mieszkaniu pojawiła się Biblia. Moja była dziewczyna przywiozła ją z Polski, nigdy jej nie czytała. Nigdy nie modliła się do Boga. Czasami chodziła na mszę, ale nie widziałem Boga w jej życiu. Ona nie dotykała tej księgi. Pytałem się, czemu ją przywiozła. Powiedziała, że babcia dała. Ta księga bardzo dziwnie działała na mnie. Kiedy byłem w pomieszczeniu, gdzie była Biblia, czułem, że ona mnie przyciąga. Wiedziałem, że ona jest w tym pomieszczeniu, czułem ją i czułem pragnienie, które przyciąga mnie, żeby zacząć ją czytać. Ale próbowałem, nie rozumiałem. Tak naprawdę chciałem, żeby dała mi spokój. Kiedy byli u mnie moi koledzy, kiedy braliśmy narkotyki czy rozmawialiśmy o złych rzeczach, to musiałem wynieść tą Biblię z pokoju, ponieważ ona nie dawała mi spokoju. A kiedy ją wynosiłem i odkładałem na półkę w drugim pomieszczeniu, to czułem, jakbym wyprowadzał najlepszego przyjaciela. Czułem smutek w swoim sercu. Czasami ją otwierałem, czasami próbowałem poczytać, ale nie rozumiałem. Nie docierało do mnie tak naprawdę to, co tam jest napisane. Pewnego razu, kiedy wracałem do domu, mieszkaliśmy w takim bardzo dużym apartamentowcu, mieliśmy podziemny parking, wysiadłem z samochodu i zacząłem sobie myśleć, że coś z moim życiem jest nie tak. I że to się chyba naprawdę jakoś źle skończy. I że potrzebuję z kimś porozmawiać. Przyjść do kogoś, kto byłby mi bliski. Ktoś, kto prowadziłby inne życie. Abym mógł mu opowiedzieć, jak wygląda moje życie, jakie mam myśli, żeby mógł mi pomóc to zrozumieć. Żeby mógł mi powiedzieć, czy moje życie rzeczywiście jest złe. Pomyślałem sobie, szkoda, że nie mam rodziców. Pomyślałem sobie, jak fajnie byłoby pojechać teraz do domu, do taty. Usiąść z nim i powiedzieć mu wszystko. Żeby on mi pomógł dokonać wyboru. I wtedy pierwszy raz usłyszałem ten cichy, delikatny głos. Ja jestem. I usłyszałem go bardzo wyraźnie. Usiadłem i powiedziałem, Ty jesteś Boże. Ty do mnie mówisz, ale ja Ciebie nie słucham. Nie wiedziałem, że to jest w Biblii. Nie znałem Biblii. Nie wiedziałem, że Pan Jezus też mówił, że jest to imię Boże. Ale wiedziałem, że jest już ktoś, kto chce do mnie mówić, tylko muszę zacząć słuchać. Zacząłem wołać do Boga i mówić, Boże, ja nie znam nikogo, kto Ciebie zna. Znam tylko złych ludzi. Śmieją się z Ciebie. Śmieją się z ludzi, którzy chodzą do kościoła. Ja nie mam z kim porozmawiać. Albo mi się objawisz, albo przyprowadź kogoś, kto mi powie o Tobie. Spotkałem chłopaka, który głosił Ewangelię. I zaczął mi mówić o Bogu. Ja też miałem jakieś wyobrażenie o Bogu, bo oglądałem Discovery czasami i nasłuchałem się różnych rzeczy o Bogu. I zacząłem też mu mówić, ja też wiem o Bogu. Ale on mi mówi, ale Biblia mówi tak. Ale Pismo Święte mówi tak. I do mnie dotarło, że ja nie znam Boga. Że wszystko, co ja mówię, to jest jakaś bańka mydlana, która zaczęła pękać. Zacząłem się z niego śmiać. Dokuczałem. Usłyszałem głos. Słuchaj go. Już uciszyłem się. Chciałem, żeby mówił mi o Bogu. Nawiązałem z nim kontakt. Zaczęliśmy się spotykać. Mówił mi o Panu Bogu. Powiedział mi, że jest w Dublinie taki kościół ewangeliczny i że mogę tam przyjść. Się trochę bałem. Nie wiedziałem, co to za ludzie. Byłem bardzo podejrzliwy. Raczej trzymałem się w małym gronie. Nie chciałem się otwierać. Byłem, gdybym nie stanął przed ludźmi, tak jak teraz. I cokolwiek powiedział. Raczej byłem bardzo skryty. Bardzo uważałem. Byłem bardzo nieufny. On mi powiedział, że to jest miejsce, w którym ludzie kochają Boga. On mi powiedział, że to jest miejsce, w którym nikt nie przeklina. Że są, to nie są ludzie doskonali, ale ludzie, którzy starają się naśladować Pana Jezusa. Ludzie, którzy starają się miłować wzajemnie. Pomyślałem sobie, że pójdę. Zacząłem zgłębiać, co to jest w ogóle Kościół Ewangeliczny, nie wiedziałem. Zacząłem poznawać historię, czym jest reformacja. Poszedłem na zgromadzenie. I zobaczyłem tam grupę ludzi, która kochała Boga. Nie kochali Boga, oni żyli Bogiem. Oni śpiewali radośnie Panu, modlili się na głos do Niego, byli bardzo życzliwi wobec siebie, mieli taką relację, taką, tworzyli taką rodzinę. Coś, czego nigdy w życiu nie widziałem. Byłem zachwycony, byłem bardzo poruszony tym wszystkim. Wróciłem do domu i pomyślałem sobie, że też taki chcę być, że chcę zmiany. Powiedziałem mojej byłej dziewczynie już teraz, że teraz będzie inaczej, że ja będę dobrym człowiekiem, że ja się zmienię, że byłem w miejscu, gdzie widziałem dobrych ludzi, że można być dobrym człowiekiem w tym złym świecie, że Bóg istnieje, że ci ludzie naprawdę wierzą. Mówię, musisz pójść ze mną. Ale ona powiedziała do mnie, zobacz, jak ty wyglądasz. Spójrz w lustro. Wiecie, ja byłem radosny. Ja zobaczyłem szczęście i się ucieszyłem. Przyszedłem z dobrą nowiną i chciałem się nią podzielić. Ona zawsze chciała, żeby się zmieniło. To myślałem, że się ucieszy. Ja spojrzałem w lustro, zobaczyłem, że byłem szczęśliwy. A ona mówi do mnie, naćpałeś. Znowu jesteś naćpany. Gdzie ty byłeś? Nigdy ze mną nie poszła w to miejsce, ale ja jeszcze kilka razy poszedłem. Ale na jednym ze spotkań usłyszałem głos. Co ty tutaj robisz? Wewnątrz mnie, prawda? Ty tutaj, z tymi ludźmi? Ty? Przecież oni są święci. Ty, taki grzesznik, z tymi brudnymi rękoma. Przyszedłeś tutaj z tymi ludźmi, myślisz, że Bóg chce, żebyś tu był i jeszcze pieniądze wrzuciłeś tam do skrzynki z narkotyków. Pomyślałem sobie, rzeczywiście, jestem brudnym, grzesznym człowiekiem. Nie pasuję do nich. Muszę wyjść. Muszę najpierw ułożyć swoje życie i dopiero będę mógł tu wrócić. Dziś wiem, że to był błąd, bo do Boga trzeba przyjść takim, jakim jesteśmy dzisiaj. Ja chciałem siebie zmienić i przyjść zmieniony do Boga. Sam chciałem się zmienić. Przyjść do Boga i pysznić się przed Nim, że udało mi się zmienić. Próbowałem sam. Ale to przecież Bóg musi zmienić nas. My musimy oddać siebie Panu Bogu. To On jedynie ma moc, aby nas zmienić. Więc przez jakiś czas powiedziałem mojemu koledze, że nie będę przychodził na razie, że muszę sobie poprawić życie, naprawić, wezmę adwokata, załatwię sprawy i tak dalej. Bo zacząłem od tego, że zerwałem kontakt z ludźmi, z którymi współpracowałem. Oddałem wszystko, co miałem. Moi koledzy myśleli, że potrzebuję odpoczynku, potrzebuję urlopu, że jestem zmęczony i potrzebuję odpocząć. Wróciłem do domu, rozwaliłem telefon z wszystkimi kontaktami i powiedziałem do mojej byłej dziewczyny, że będę już teraz dobrym człowiekiem, że od dzisiaj będę dobrym człowiekiem, że mam pieniądze, wezmę adwokata, sprawę załatwię, otworzę legalny interes, już będę żył prawidłowo. I wtedy, jak już wszystko poukładam i będę super, to przyjdę do Pana Boga i pokażę Mu, jak jestem super. Tak jakbym zasługiwał być przed Jego majestatem. Nie rozumiałem. Nie rozumiałem, że do Niego można przyjść tylko z łaski. Że to On pozwala się przybliżyć. Myślałem, że moje życie zacznie się układać na lepsze. Bardzo się zdziwiłem. Zaczęło wszystko się sypać. Zaczęło się wszystko walić. Związek się rozsypał. Zacząłem tracić przyjaciół. Wszystko zaczęło się walić zupełnie. Zadzwoniłem do mojego przyjaciela. Mówię, słuchaj, co tu się dzieje? Ja poszedłem za Panem Bogiem, zacząłem czytać Biblię, chcę być dobrym człowiekiem, wszystko się wali. Co tu chodzi? Że chyba nie tak miało być, nie? Tak, takie miałem wyobrażenie. On powiedział, przyjadę, pogadamy. Przyjechał do mnie do domu, poszliśmy na spacer i Marcin, tak jest jego na imię, kochany brat, powiedział do mnie, że mogę oddać życie Panu Jezusowi. I czy chciałbym Mu oddać życie. I nie rozumiałem, co to znaczy oddać życie Panu Jezusowi. Że sobie nic złego w Jezusie nie ma, to dlaczego miałbym Mu nie oddawać tego życia? Jasne, nie? Jasne, dlaczego nie? Oddam życie Panu Jezusowi. Pomodliliśmy się. W myślach wyznałem grzechy, przeprosiłem Pana Jezusa, przyjąłem Go do swojego serca. Nic się wielkiego nie wydarzyło. Dalej sobie była bardzo ładna pogoda. Spacerowaliśmy sobie, było bardzo miło, ale kiedy wracałem do mieszkania, kiedy wchodziłem po schodach już do góry i kiedy wszedłem do mieszkania, to czułem, że muszę otworzyć Biblię. Bardzo mnie przyciągała. Moja była dziewczyna coś do mnie mówiła, tylko pokazałem ręką, żeby nie mówiła po prostu, bo ja nawet nie byłem w stanie zrozumieć. Wziąłem Biblię do rąk i po prostu otworzyłem. Otworzyłem na Księdze Izajasza, 41 rozdział i zacząłem czytać od 9 wersetu. Sługą moim jesteś, wybrałem Cię, a nie wzgardziłem Tobą. Nie bój się, bo ja z Tobą. Nie lękaj się, bo ja Bogiem Twoim. Wzmocnię Cię, a dam Ci pomoc. Podeprę Cię prawicą sprawiedliwości swojej. Oto zawstydzą się i będą pohańbieni wszyscy, którzy pienią się na Ciebie. Będą unicestwieni, zginą ci, którzy się z Tobą spierają. Szukać będziesz, lecz nie znajdziesz tych, którzy z Tobą walczą. Będą unicestwieni i zmarnieją ci, którzy z Tobą wojują, bo ja Pan jestem Twoim Bogiem, który Cię ująłem za Twoją prawicę i który mówię do Ciebie, nie bój się, ja Cię wspomogę. Bardzo mnie to dotknęło w sercu. Pan Bóg powiedział, że nie wzgardził mną, mimo to, że przecież byłem grzeszny. Zlitował się nade mną i postanowił zmienić moje życie. Myślałem, że wszystko będzie już super. Ale nie było, było jeszcze gorzej. Moje życie zaczęło się walić jeszcze bardziej. Miałem bardzo dużo pieniędzy i wszystkie straciłem. Interpol poszukiwał mnie już w Irlandii i musiałem uciekać z mieszkania. Nie miałem gdzie mieszkać, nie miałem nic. Zupełnie się zawaliło. I dzisiaj wiem, że to się stało, dlatego że to wszystko, co miałem, dostałem od przeciwnika. Po prostu Pan Bóg kazał mu to zabrać. Ja dziękuję Bogu, że to się stało. Ja nie chcę tego. To były złe rzeczy. Pan Bóg powiedział do przeciwnika, że ma mnie oddać i oddał i kazał mu zabrać to, co mi dał. I zabrał. I ja się cieszę z tego. Słyszałem też głos, jak już byłem na samym dnie, że przecież mogę wrócić i wszystko odzyskać. To tylko na mnie czeka. Wystarczy, wiem gdzie pójść, wiem w jakie drzwi zapukać i znowu wszystko zacznie się tak, jak było. Ale ja nie chciałem. Ja nie chciałem już tam wracać. Wolałem umrzeć, niż miałem wracać i znowu sprzedawać narkotyki i służyć temu, którego uciekałem i któremu nie chciałem służyć. Doszło do takiego momentu, że postanowiłem odebrać sobie życie. Bo stwierdziłem, że już nic mi nie zostaje. Straciłem wszystko, nie mam gdzie mieszkać. Jeszcze byłem człowiekiem honorowym, a tutaj taka porażka. To już w ogóle tylko się zabić. Miałem przy sobie zawsze w kieszeni żyletkę. Że gdyby mnie łapała policja, to prędzej podetnę sobie żyły, niż pójdę do więzienia. Ale pomyślałem sobie, że zadzwonię do przyjaciela. Tylko on wie, dokąd pójdę. Więc zadzwoniłem do niego i zadałem mu to pytanie, co się stanie ze mną, gdy odbiorę sobie życie. A on powiedział, przyjdź, będziemy się modlić, Bóg ci pomoże. I pomyślałem sobie, że nie mam nic do stracenia. Teraz wszystko straciłem, już nie mam nic, już mogę iść do Pana Boga. Próbowałem to wszystko uratować, dlatego nie chciałem wtedy zostać w kościele. Chciałem uratować to, co zyskałem w starym życiu, a Pan Bóg chciał, żebym to oddał, bo to nie było mi potrzebne. To mi przeszkadzało. To było brudne. A teraz wszystko straciłem, więc pomyślałem sobie, że mogę spróbować. Nie mam nic do stracenia. Dlaczego nie? Zacząłem chodzić na nabożeństwa, na spotkania. Spotkałem tam braci. Się to Pan Bóg otoczył mnie braćmi. Z większością mam do dzisiaj relacje. Oni otoczyli mnie miłością, modlitwą. Naprawdę bardzo ciepło mnie traktowali. Ale widzieli, w jakim byłem stanie. Ja byłem załamany. Ja miałem depresję. Ja w ciągu kilku miesięcy schudłem 25 kg. Było tak, że nie miałem co jeść. Nic nie jadłem. Nawet nie miałem ochoty jeść. Chodziłem jak widmo. Oni liczyli się z tym, że jeżeli Bóg mi nie pomoże, to ja odbiorę sobie życie. Oni wiedzieli. Jak mi opowiadali, to tylko czekali tak naprawdę na to. Modlili się, wierzyli, ale wiedzieli, że jeżeli Bóg nie pomoże, to Radek już nie przyjdzie, albo ktoś zadzwoni i powie, że Radka już nie ma. Często do mnie dzwonili, zapraszali do domu, troszczyli się o mnie. Trafiłem tam w październiku i od października aż do stycznia chodziłem na nabożeństwa regularnie. Opowiadano mi o nowonarodzeniu, o nowym życiu, które Bóg dla mnie przygotował. Ale ja nie rozumiałem, co to jest. Widząc swoje życie przegrane, porażka, jakie nowe życie? Jak tu można dostać nowe życie? O co tu chodzi? Dlatego w ogóle nie umiałem sobie tego wyobrazić po ludzku. Nie umiałem tego po prostu pojąć. Wyobrażałem sobie, że może będzie coś takiego, że dostanę jakąś siłę, by dźwignąć tą swoją porażkę. Ale ja nie rozumiałem, że Pan Jezus tą porażkę zabrał na krzyż, żeby dać mi zupełnie nowe życie. Miałem też tak od Pana Boga, że On oczekiwał ode mnie kroku wiary do przodu, przyjęcia tego, co On dla mnie przygotował. Bardzo byłem chwiejny, bałem się Mu zaufać. Nie do końca wierzyłem, co On dla mnie ma. Troszeczkę się z tym wahałem. Nie wiedziałem, czy zawierzyć Mu to życie tak do końca i przyjąć to, co ma. Bo bałem się chodzić z poczuciem przegranej. Bałem się, że do końca życia będę musiał się chować przed ludźmi, którzy będą patrzeć na mnie jak na przegranego człowieka. Ja nie rozumiałem, że przede mną jest zwycięstwo, nowe życie. Że stoję tu dzisiaj przed wami jako nowonarodzony człowiek. Jako człowiek, który nic nie stracił, tylko zyskał. Jako ktoś, kto został błogosławiony. Jak chodzę, jak człowiek szczęśliwy. Ja potrafię stanąć przed drugim człowiekiem. Ja wiem, że nie przegrałem. Ja mówię, ja wygrałem. Ja wygrałem. Wygrałem nowe życie dzięki Panu Jezusowi. Pod koniec stycznia, kiedy to już tak się trochę wahało, stwierdziłem, że muszę podjąć jakąś decyzję. I podjąłem decyzję, że jednak odbiorę sobie to życie. I że ostatni raz pójdę na zgromadzenie. Po prostu się pomodlę. Pożegnam się tutaj z braćmi, wrócę i odbiorę sobie życie. Kiedy poszedłem na to zgromadzenie, przychodziłem zawsze wcześniej. Moi bracia z przodu mieli próbę na gitarach. Przygotowywali się na nabożeństwo, jeszcze nikogo nie było. Ja usiadłem sobie z tyłu, tak jak zawsze, i sobie słuchałem. Patrzyłem, jak oni grają dla Pana. I zacząłem się modlić. Mówiłem, Panie Jezu, dziękuję, że o Tobie mogłem usłyszeć, że mogłem poznać Ciebie, tak jak mi tutaj o Tobie opowiadano, że wierzę, że jesteś, wierzę, że jesteś dobry. Cieszę się, że mogłem usłyszeć o Tobie, że tutaj na tym świecie byłeś, że dałeś swoje życie za nas. Ale przychodzę do Ciebie powiedzieć Ci, że ja już nie mam sił. Ja nie mam sił już dłużej tak tkwić w takim miejscu, jakim jestem. Że nie mam sił dalej już próbować walczyć. I brak mi wiary. Ale chcę Ci powiedzieć, że jeżeli tam gdzieś pójdę, to zawsze będę wiedział, że Ty jesteś dobry. Że jesteś prawdziwy. Pamiętam, że z moich ust wyszły słowa, że nie Ty jesteś, Panie Jezu, winien tego wszystkiego, co się wydarzyło w moim życiu. Widocznie była jakaś blokada w sercu, jakaś gorycz. Może żal do Boga, że tak mi się życie zawaliło. Ja sam byłem odpowiedzialny, jestem odpowiedzialny za wszystkie złe rzeczy, których dokonałem. Pan Jezus nie był tego winien. I kiedy to powiedziałem, to w moim sercu zacząłem czuć takie ciepło. Zacząłem czuć też takie pompelki. Nie wiem, jak to pisać fizycznie, ale chodzi o to, że w moje serce zaczęła być wlewana miłość. Płakałem. Czułem, że ktoś mnie kocha. Poczułem pierwszy raz miłość. Taką prawdziwą i szczerą. Płakałem, ukrywałem te łzy, żeby nikt nie widział. Nie wiedziałem, co się ze mną dzieje. I po tym zgromadzeniu zmieniło się. Wróciłem do domu, to czułem, że już nie mam ochoty się zabić. W ogóle nie ma opcji. Czułem, że mogę wywalić. Wywaliłem tą żyletkę, bo widziałem, już tego nie zrobię. Odeszła depresja, odeszło to załamanie i odeszła chęć odebrania sobie życia. I trochę się przestraszyłem. No bo jeszcze mnie ściga Interpol, a to miała być jakaś alternatywa. Pomyślałem sobie, że teraz będę musiał przejść przez to. Ale cieszyłem, coś się wydarzyło, nie rozumiałem. I tak z dnia na dzień zdawałem sobie sprawę, że te wszystkie myśli o samobójstwie, one już zniknęły. I tydzień później, przed kolejnym zgromadzeniem, ale już w pokoju, w którym mieszkałem, miałem tak potężne doświadczenie. Pan Bóg przedstawił mi mnie, tak jak On mnie widzi. Człowieka, którym miotają demony. Całe zło pomiatam. I on na to patrzy. I patrząc na to, cierpi. Że ja się daję tak traktować. A wystarczy, żebym tylko przez wiarę chwycił się jego ręki i wydostał się z tego. Że nie muszę tak żyć. Że on ma lepsze życie dla mnie. Że on chce mi to dać, ale ja się waham. Kiedy to zobaczyłem, doświadczyłem w swoim sercu, że on z tego powodu cierpi. Że ja daję się tak traktować. Zacząłem do Niego wołać, że chcę to nowe życie. Że przepraszałem Go, że On musiał na to patrzeć. Przepraszałem Go za wszystkie swoje grzechy. Bardzo tego wszystkiego żałowałem. I ja nie widziałem Pana Jezusa Ale w pomieszczeniu, w którym byłem, czułem, że przyszedł ktoś, kto był potężny, ktoś, kto wypełnił to pomieszczenie i czułem, że przyszedł ktoś święty. To spowodowało, że położyłem się na podłodze ze strachu i z bojaźni przed Nim, bo wiedziałem, że jestem grzesznym człowiekiem i nie jestem godny, żeby przed Nim stać. Błagałem Go o przebaczenie, żałowałem swoich grzechów, wyznawałem je, płakałem i ryczałem, błagałem, żeby mnie nie zabił, nie rozgniótł palcem. Czułem Jego potęgę, czułem Jego moc, czułem Jego świętość. Wiedziałem, że jestem grzesznym człowiekiem. Prosiłem Go o przebaczenie i doświadczyłem, że Bóg zaczął wylewać na mnie swoją miłość, napełniać mnie. Teraz wiem, że napełniał mnie Duchem Świętym. Kiedy to doświadczenie się skończyło, kiedy wstałem z tych kolan, czułem, że jestem nowym człowiekiem. Czułem, że mam nowe myśli, nowe pragnienia. Byłem bardzo szczęśliwy. Kiedy wyszedłem z domu, dorwałem koniczynę, trawę i rzucałem, skakałem i byłem bardzo szczęśliwym człowiekiem. Pobiegłem na nabożeństwo. Wpadłem do kościoła, chciałem wszystkim powiedzieć. Spojrzałem na wszystkich i po prostu stwierdziłem: nie, nikt mi nie uwierzy. Myślałem sobie, że to jest tak cudowne, tak wspaniałe, że nikt mi nie uwierzy. Nie wierzyłem, że wierzący mi uwierzą. 2 tygodnie później bracia sami przyszli do mnie i mówią: Radek, musimy pogadać. Musimy porozmawiać. Coś się stało. Ty jesteś innym człowiekiem. Ty jesteś szczęśliwym człowiekiem, Radek. Ty się uśmiechasz. Ty w ogóle masz inne rysy twarzy, więc już nie jest załamany, ale szczęśliwy. Ja im powiedziałem tak. Spotkałem Go. Spotkałem Pana chwały. Radziłem się na nowo. Dostałem dar nowego życia, przebaczenie. I byliśmy wszyscy bardzo szczęśliwi. Dostałem nowe życie. Dzięki Bogu. Ale jeszcze była sprawa w Polsce do załatwienia. Zadzwoniłem do pani adwokat, wziąłem adwokata w Polsce i poprosiłem, żeby mi pomogła zgłosić się do sądu, tak, żeby mógł wrócić, że się zgłaszam sam na sprawę, że chcę przyjechać. Pani powiedziała do mnie, że to będzie bardzo trudne, bo przez 7 lat się ukrywałem i że kpiłem sobie z wymiaru sprawiedliwości i że ciężko będzie coś załatwić, że raczej będą woleli mnie już złapać i przyprowadzić, tak żeby mnie upokorzyć. To ja powiedziałem, że będę się modlił do Pana Jezusa. Ona powiedziała, że to będzie cud, niech się Pan modli. Dzwoni do mnie parę dni później. Cud! Prokurator się ucieszył, że się Pan zgłosił. Dostanie Pan żelazny list, może Pan przyjechać na sprawę. Była jeszcze sprawa z moimi rodzicami. I miałem takiego, mam brata, ale mieszkamy już w innych miejscach. I on mówi do mnie: Radek, Pan Bóg będzie chciał naprawić relacje z rodzicami. Ja mówię, że to mi tak za bardzo nie zależy. Nauczyłem się żyć bez rodziców, bez rodziny. To już sprawa w moim sercu była zupełnie zamknięta. Myślałem sobie teraz to wszystko odwracać. Bardziej się bałem jechać do domu niż na sąd. Bardziej bałem się, nie wiem, pójść do moich rodziców niż wylądować w więzieniu. Nie znaczy, że kpiłem sobie z sądu czy z więzienia, ale po prostu przerażało mnie powrót do domu. Ale zdawałem sobie sprawę z tego, że tak może być, że Pan Bóg będzie chciał naprawić relacje z rodzicami. Ponieważ tak jak mi mój kolega tłumaczył, że relacja z ojcem tutaj ziemskim jest w pewnym sensie odzwierciedleniem mojej relacji z Bogiem. I na tyle, ile ja będę mógł zrobić, na tyle muszę zrobić. Muszę spróbować się pojednać. Modliłem się, żeby to nie było w tym samym czasie, kiedy będę jechał na sprawę. Sprawę miałem w maju i wtedy mogłem pojechać do Polski. Modliłem się: Panie Boże, proszę, żeby to nie było w tym samym czasie, ponieważ dwóch takich doświadczeń po prostu ja nie jestem w stanie dźwignąć. I czułem, że przychodziło takie poczucie, że no, będę musiał zrobić. Czułem w sercu, musisz to zrobić. Nie ma innej opcji, a ja prosiłem, że nie i troszeczkę tak czułem, że jest lepiej, pomyślałem sobie, że jakoś się uda. Pojechałem do Polski, zadzwoniłem po mojego przyjaciela, poprosiłem, żeby nikomu nie mówił, że będę. Coś bardzo to przeżywałem. Przyjechał, odebrał mnie z lotniska, zaopiekował się mną. Pojechaliśmy na tą sprawę. Ale kiedy wjeżdżałem do mojego miasta, to czułem, że bardziej ważna niż ta sprawa, to była sprawa z rodzicami. Niemalże w ogóle od razu już teraz miałem jechać. No ja się modlę, Panie Boże, nie, chociaż po sprawie. Mówię, jak rodzice zamkną drzwi, ja się załamię. Nie chcę przez to przychodzić. Mówię, Panie Boże, po sprawie. Bardzo proszę. I tak poczułem pokój, ale świadomość miałem, że już z tego miasta nie wyjadę, jeżeli ja nie pojadę do domu. Pojechaliśmy na sprawę. Na sprawie ja oczywiście przyznałem się, tak? Pojechałem nie się bronić, tylko po prostu przyznać się i przyjąć to, co tam dla mnie Pan Bóg przygotował. I kiedy siedziałem na tej sprawie, to tak poczułem w sercu, że mam wstać i mam zacząć mówić świadectwo. A sobie myślałem, ale jak przerwać, jak tutaj tak, wiecie, wszyscy mówią w Wysokim Sądzie, prokuratorze i tak dalej, tak bardzo oficjalne. I nagle pan prokurator, bardzo taki ze złą wrogą miną, w sposób bardzo arogancki, wstał i powiedział, że chce mi zadać pytanie. Ja oczywiście rozumiem go, bo on po to poszedł na studia, żeby wsadzać do więzienia ludzi, którzy łamali prawo. Ja nie miałem z tym problemu, ja go rozumiem. On się zapytał mnie, czy ja żałuję tego, co zrobiłem. Więc wstałem i powiedziałem, że żałuję. Że żałuję wszystkich rzeczy, które dokonałem w swoim życiu, że za wszystko chciałem bardzo przeprosić, że jestem gotów przyjąć to, co tu jest dla mnie przygotowane. Zacząłem mówić, że 6 miesięcy temu narodziłem się na nowo, zgodnie z tym, co Pan Jezus powiedział w Ewangelii Jana, rozdziale 3, wersecie 7, że musimy narodzić się na nowo. Zacząłem mówić, że usłyszałem Ewangelię o Panu Jezusie i przyjąłem Go do serca, że od 6 miesięcy czytam Słowo Boże i widzę, że jestem grzesznym człowiekiem i właśnie z tego powodu tu dzisiaj stoję. Z tego powodu, że chcę odpowiedzieć za swoje złe czyny. Poznałem Pana Jezusa, który oddał za mnie swoje życie, za moje grzechy. I teraz chcę odpowiedzieć za wszystko złe, co uczyniłem i do wszystkiego się przyznaję. Zacząłem błogosławić wszystkich na sali. Zacząłem się o nich modlić. Zacząłem mówić o cudowności Pana Jezusa i o mojej relacji z Nim. I kiedy usiadłem, to tak w zasadzie trochę wszystko, sala zamarła zupełnie. Jak wszyscy doszli do siebie, to sprawa zaczęła toczyć się dalej, ale w pewnym momencie pani sędzia podniosła ręce do góry i powiedziała stop, stop. Pokazała na mnie, na moją panią adwokat i powiedziała proszę wyjść i wrócić za 5 minut. I kiedy my wyszliśmy na korytarz, usiedliśmy na krzesełkach, to pani adwokat, która nie chciała słuchać o Panu Jezusie, ją to nie interesowało, nagle mówiła, niech mi Pan, złapała mnie za rękę, niech mi Pan mówi o tym Jezusie. Bo nie wiem, czy Pan wie, ale Pan już do więzienia nie pójdzie. Powiedziała, że ona tu w ogóle nie była potrzebna. Dlatego, że ona nawet słowa nie powiedziała. Ona powiedziała, wrócimy teraz, Pan dostanie drugie zawiasy z tego samego paragrafu. I sąd ustala teraz, jaki to będzie okres tej próby. Kiedy wróciliśmy na salę, pani sędzia powiedziała, że ma kilka słów do mnie. Niosła rękę i groziła mi palcem. Powiedziała, że jeżeli Pan zejdzie kiedykolwiek z tej drogi, którą Pan już idzie, to ja mówię Panu, że ja Pana wsadzę do więzienia. Ostatni raz Pan dostajesz szansę. Ja podziękowałem. Ja myślę, że ta pani czy pan prokurator słyszeli takich mów bardzo dużo. Nieraz ktoś próbował w ten sposób wymigać się od wyroku. Ale myślę, że ten raz był z woli Bożej. Ponieważ Pan Bóg, nie moja mowa, ale Duch Boży dotknął serca tych ludzi. Bo Bóg miał inny plan dla mnie. Po sprawie, kiedy wsiadłem do samochodu do mojego kolegi, on się zapytał, jak? Idziesz siedzieć? Mówię, nie, nie idę. O, to super. To co robimy? Jedziemy do domu. Jakiego domu? Do mojego domu. On wiedział, jaką miałem sytuację w domu. Pytał się, czy jesteś pewny, Radek, że ty chcesz jechać do domu? Ja powiedziałem, że jestem pewny. Kiedy jechaliśmy tam, to całe życie widziałem swoje przed oczami. Przeżywałem to bardzo. Byłem pewny, że nigdy już tu nie przyjadę. Nigdy, nie miałem w ogóle zamiaru wracać nigdy do domu. Ta sprawa była zamknięta. Jechaliśmy pod dom i mówię, Boże, jeżeli Ty to sprawiłeś, żebym tu był, to na pewno mój tata otworzy mi drzwi, bo przecież muszę w pierwszej kolejności z tatą porozmawiać. Podszedłem, zapukałem do drzwi, otworzył tata. No i bardzo szybko powiedziałem, co miałem powiedzieć, że przepraszam za wszystkie złe, które im wyrządziłem. że byłem na sprawie sądowej, że policja już nie będzie przyjeżdżać, że mieszkam w Irlandii, w Dublinie, że pracuję legalnie, że poznałem Pana Jezusa, że czytam Słowo Boże, że będę już dobrym człowiekiem, żeby się nie martwili. Tata trzasnął drzwiami. Pomyślałem sobie, że okej, nie? Wróciłem się, odchodzę i sobie myślę, zrobiłem, co miałem zrobić. Jest załatwione. Jest okej, nie? No to idę, już mam to za sobą. Zdążyłem powiedzieć wszystko. Myślę, miałem nadzieję, że wszystko, co miałem powiedzieć, przeprosiłem, że zdążyłem, że nie muszę się cofać znowu. I nagle słyszę, że ktoś mnie woła. Radek. Radek. Wracam się, mój tata stoi, cały się trzęsie i płacze. Lecą muzy. Jeszcze raz widziałem w życiu mojego tatę, który płakał. Był twardy człowiek, jak kamień. Gdy nawet nie było wiadomo, kiedy jest chory. Miał taką twarz zawsze. Człowiek, który pracował w lesie. Bardzo twardy człowiek, pracowity. Pierwszy raz widziałem, płakał jak dziecko. Cały się trzósł. Mówi, gdzie ty byłeś? Gdzie ty byłeś? Chodź tutaj, synku. Podszedłem, całowałem go w rękę i powiedziałem, wybacz, tato. Wybacz. On mówi, wybaczasz. Pan Bóg skruszył jego serce. Uściskaliśmy się i próbowaliśmy się wymienić numerami telefonu. Ja mu mówiłem o Panu Jezusie, że co Bóg uczynił w moim życiu, ale tak się nam trzęsły ręce, że nie mogliśmy nic wcisnąć w telefonie. Tata dał mi swoją wizytówkę, żebym mógł do niego zadzwonić. Ale wiecie, co już miałem, nie wiedziałem, po prostu już musiałem, mówię, tato, muszę iść. Wróciłem do Irlandii i zadzwoniłem do domu. Rozmawiałem z mamą, ale mama powiedziała, żebym już nie dzwonił. Że oni się nie boją. Że oni nie boją się mnie. Żebym lepiej nie dzwonił. Pomyślałem sobie, że okej. Okay, że to w porządku. Nie? Że ja rozumiem. Że wszystko dobrego im życzę i tak dalej. I myślałem sobie, że mam spokój. Ale 3 miesiące później dostałem SMS-a. Radek, gdzie jesteś? Czemu się nie odzywasz? Mamy. Pomyślałem sobie, no przecież nie chciałaś. Okej. Okay. Mówię, że mieszkam tu i tu i tak dalej. Kiedy przyjedziesz? Kiedy nas odwiedzisz? Akurat było tak, że już wtedy poznałem Madzię. Wtedy już byliśmy narzeczeństwem. Dzisiaj Madzia jest moją żoną. I akurat była sytuacja u niej w rodzinie, że musieliśmy pojechać na pogrzeb jej babci. Więc akurat się składało, że akurat lecimy do Polski. Więc napisałem, że będę w Polsce, czy chcecie się spotkać. Powiedzieli, że chcieliby, żebym ich odwiedził. Napisałem, że będę z narzeczoną, czy mogę z nią przyjechać. Powiedzieli, że bardzo by chcieli. Poleciałem do Polski. I pojechaliśmy do Iławy i w drodze, kiedy już jechałem, to już zacząłem się bardzo stresować, musieliśmy się przesiąść. Pomyślałem sobie, że jadę do moich rodziców po tylu latach. Pamiętam, że między innymi chciałem dorobić się tych wszystkich pieniędzy, żeby wrócić, pokazać im, że poradziłem sobie. Chciałem ich sobie kupić. Chciałem pokazać, że mam super auto, dużo kasy, że poradziłem sobie w życiu. A jadę do nich z niczym. Poza Panem Jezusem, ale czy oni to zrozumieją? W zasadzie myślałem sobie, że jedyną opcją jest, żeby jakoś zwrócili na mnie uwagę, to mogą być tylko pieniądze. Tak dotąd myślałem. A teraz mówię, Panie Jezu, ja nie mam nic. Jestem biedny, jak mysz kościelna. Nie mam nic. Wszystko straciłem. Teraz jadę do rodziców. Wszystko jest tylko w Twoich rękach. Najlepiej. Się okazało, że gdy do nich przyjechaliśmy, rodzice nie spali 3 noce. Bali się. Oni myśleli, że może ja robię jakiś numer i tak dalej, że to jest wszystko ukartowane i oni się mnie bardzo bali. Myślę, że tam cała ulica się bała. A kiedy przyjechaliśmy, kiedy usiedliśmy razem, się okazało, że moi rodzice zakochali się w mojej narzeczonej. Zobaczyli w niej, że będzie z niej bardzo dobra żona. Się okazało, że dostałem skarb, dostałem diament, którym jest moja żona. I dzisiaj już mija 8 lat. Jesteśmy razem i rzeczywiście tym skarbem ona jest. Moi rodzice od razu zadeklarowali, że chcą pomóc przy ślubie, że czy mogą przyjść, że chcieliby być. Pojednaliśmy się. Miała 8 lat i mamy świetną relację, tak jakby nigdy nic się nie stało. Pan Jezus wszystko zabrał. Odzyskałem rodziców, nawet mamy bardzo dobrą relację. Mama odwiedza nas w Anglii. Tata boi się latać, ale w poniedziałek do nich jedziemy na cały tydzień. Wydarzyło się coś niezwykłego, ponieważ moi rodzice też tego doświadczyli, tej całej niechęci, którą mieli do mnie. Pan Bóg to wszystko zabrał i obrócił to w pył. Zabrał te wszystkie złe rzeczy. dał zapomnienie, dał przebaczenie i dokonał ogromnego cudu. Ogromnego cudu dokonał w moim życiu. I Pan Bóg też dał mi wspaniałą żonę, dał mi rodzinę, mam dwóch synków. Pracuję legalnie, jestem szczęśliwy, że mogę przestrzegać przepisów ruchu drogowego. Kiedyś cieszyłem się, jak łamałem prawo, dzisiaj cieszę się, kiedy tego prawa nie łamię. Dał mi miłość do ludzi, zabrał ode mnie agresję, nienawiść. Uwolnił mnie z narkotyków, uwolnił mnie z bardzo dużo złych rzeczy. Dał mi nowe życie, nowe serce, nowe myśli, nowe pragnienia. Dokonał ogromnego cudu w moim życiu. Przede wszystkim przebaczył mi. Przebaczył mi, niech będzie za to mu wszystko chwała. I wiem, że Pan Jezus potrafi przebaczyć największemu grzesznikowi, każdemu. I że każdy może do Niego przyjść. Że Jego ręka nie jest zbyt krótka, żeby pomóc. I że On naprawdę jest. I że jest dobrym Bogiem. Ja jestem bardzo szczęśliwym człowiekiem, że mogłem Go poznać. Jest dla mnie wielkim przywilejem móc chodzić Jego drogą. Ale też obowiązkiem, aby prowadzić godne życie, godne Ewangelii. Co jest dla mnie też wyzwaniem mojego życia. Bardzo dziękuję, że mogłem tutaj dzisiaj przed Wami stanąć, podzielić się moim świadectwem. Tych świadectw od tamtej pory jest dużo więcej. A największym świadectwem, z jakiego się cieszę, jest świadectwo mojej relacji z Panem Jezusem każdego dnia. I tego życzę sobie, żeby to się rozwijało i Wam wszystkim, kochani bracia i siostry. Chciałem przeczytać jeszcze na koniec jeden fragment z listu Hebrajczyków z 13 rozdziału, 20-21 werset. A Bóg pokoju, który przez krew przymierza wiecznego wywiódł spośród umarłych wielkiego pasterza owiec, Pana naszego Jezusa, niech was wyposaży we wszystko dobre, abyście spełnili wolę Jego, sprawując w nas to, co miłe jest w oczach Jego, przez Jezusa Chrystusa, któremu niech będzie chwała na wieki wieków. Amen. Bóg jest wspaniały. Amen. Amen. Godzien chwały. Poprosimy rodzinę z Ukrainy, aby usłużyli nam teraz też pieśniami. Я єстем добрий пастежем, добрий пастеж, що через викладає за Отце. Отце моє, голосу моєго, слухаю, я знаю, а вони йдуть за мною. Jest moim pasterzem, nad wody spokojnie mnie wiedzie, na łąkach zielonych. Thank you. Prawdziwie cud Twojej miłości, cud Twojej niepojętej łaski, że Ty, Stwórca wszystkich rzeczy, Pan Panów, Król Królów, uniżyłeś się do tak niskiego miejsca cierpienia, pogardy, ludzkiego niezrozumienia i nienawiści wobec Tego, który przyszedł, aby dać nam życie. Panie, dziękujemy Ci, że byłeś gotów tak wiele znieść od bezbożnych ludzi, że wypiłeś ten kielich, o który modliłeś się trzykrotnie, aby został od Ciebie zabrany, jeśli to możliwe. Dziękujemy, kochany nasz Panie, że wypiłeś ten kielich złożenia na Ciebie grzechu całego świata, cierpienia niewymownego, niepojętego dla nas cierpienia za grzech całego świata. Dziękujemy, dziękujemy, że tak nas umiłowałeś, że położyłeś swoje czyste, święte, nieskalane grzechem życie za nas grzesznych ludzi, za nas przestępców Bożego prawa, za nas, którzy winniśmy byli umrzeć i to umrzeć na wieki z powodu naszych przestępstw i grzechów. Dziękujemy, kochany nasz Zbawicielu, że wziąłeś na siebie ciężar naszych win, że cierpiałeś i umarłeś i zmazałeś nasze grzechy. Oczyściłeś nas z wszelkiej nieprawości. Panie, dzięki Ci, że Twoja śmierć jest ratunkiem dla każdego z nas, którzy wierzymy i modlimy się, aby jeszcze wielu uwierzyło. Modlimy się, aby to zbawienie, które stało się naszym udziałem, było udziałem naszych dzieci, naszych rodziców, naszych krewnych, naszych sąsiadów, znajomych, ludzi w tym kraju, ludzi na Ukrainie, ludzi w Rosji, ludzi na Bliskim Wschodzie i Dalekim Wschodzie. Panie, po krańce ziemi, póki ten czas łaski trwa, póki ten dzień zbawienia trwa, daj, Panie, aby ta dobra nowina w mocy Twego Ducha była głoszona po krańce tej ziemi, aby jeszcze wiele serc uwierzyło i doświadczyło tego, o czym dzisiaj tutaj słyszeliśmy, o Twoim wielkim zbawieniu, o Twoim wyzwoleniu z mocy ciemności, o złamaniu tego jarzma grzechu. Panie, chwała Tobie, jesteś Bogiem zbawienia i my dzisiaj jesteśmy tutaj jako świadkowie, jako wyznawcy tego, że nas zbawiłeś, że za nas umarłeś i zmartwychwstałeś dla naszego usprawiedliwienia i żyjesz i zbawiasz i oczekujemy Twego przyjścia w chwale, oczekujemy Twojego królestwa, kiedy otrzesz wszelką łzę, kiedy usuniesz wszelką chorobę, kiedy już nie będzie śmierci, nie będzie bólu, płaczu, całe przekleństwo grzechu zostanie zmazane, zniweczone na wieki. Panie, o tym świadczymy i za to Ci dziękujemy i biorąc tego chleba i jedząc tego chleba składamy świadectwo naszej wiary i wyrażamy naszą wdzięczność i na nowo ślubujemy Tobie, Panie, naszą jedność z Tobą, nasze pragnienie, by żyć z Tobą, by żyć dla Ciebie, by służyć Tobie. Prosimy, pobłogosław ten chleb. Daj nam jeść z tego chleba z uwielbieniem, z dziękczynieniem, świeżą dedykacją naszych serc, naszego życia Tobie jako naszemu Panu, jako naszemu Zbawicielowi, Królowi. Amen. Dzięki Tobie, Ojcze, za zbawienie. Dzięki za to, że ciężar grzechów, który ciąży każdemu człowiekowi, jeśli tylko jego oczy zostają otwarte, Ty możesz zabrać i możesz w doskonały sposób oczyścić. Dzięki za przemienione życie Radka, dzięki za przemienione życie wielu z nas, za to, że przeszliśmy przez ten kluczowy moment w naszym życiu. I tak się modlę o to, żebyśmy zadeklarowawszy się, że chcemy Tobie służyć, każdego dnia korzystali z tej mocy krwi oczyszczającej wszelkiego grzechu, wszelkiego zabrudzenia. Jeśli kroczymy za Tobą, a się zabrudzimy, to ważne, żebyśmy nie chodzili zabrudzeni, ale korzystali z mocy oczyszczenia krwi. Dzięki, że dzisiaj też to jest aktualne i to możemy z tego korzystać. I niech każdego dnia w naszym życiu ma to miejsce, że jesteśmy czyści, święci i możemy z takim obliczem wpatrzonym w górę, możemy być spokojni, że nic nas nie obciąża, nic nie zabrudza. Dzięki Tobie za to, Panie Jezu. Amen. Amen. Jak zwykle, kochani, zapraszamy do tego stołu. Pan Jezus nas zaprasza, abyśmy jedli z tego chleba i pili z tego kielicha, zwiastując Jego śmierć. I też, jakkolwiek wiem, że ten nasz tutaj sposób, że może nie siedzimy przy stole, przy wieczerze, ale podchodzimy, bierzemy, jakoś może trochę rozprasza, ale starajmy się też w tym czasie skupiać nasze serca na tym, o czym tutaj świadczymy, co tutaj ma miejsce, i niechaj też nasze serca uwielbiają Boga, dziękują Mu. Gorąco zachęcam, żeby ten czas tutaj nie był tylko właśnie skupiony na tym poruszeniu, zmianie miejsca, ale przede wszystkim byśmy, zmieniając to miejsce, podchodząc tutaj, biorąc tego chleba, pijąc tego kielicha, wielbili naszego Pana. Niechaj będzie to również część naszego uwielbiania Go. Jeśli ktoś chciałby podnieść głos w modlitwie, czy jakiś fragment słowa czytać, to zachęcam, byśmy dalej w takim duchu skupienia, modlitwy, uwielbienia brali w tym udział. Najpierw będziemy z tego kielicha rozlewać tutaj do tych mniejszych kieliszków. Jeśli ktoś chciałby pić z kielicha, to w drugiej kolejności proszę też podchodzić i wtedy też będziemy podawali kielich. Zapraszamy. Kochany nasz Panie, chcemy jeszcze modlić się i prosić Cię, byś miał nas w swej opiece i prowadził w nadchodzących dniach. Prosimy, byś strzegł nas w prawdzie Twojej, strzegł nas w poddaniu się Twojemu Duchowi, strzegł nas w życiu posłuszeństwa i uwielbienia dla Ciebie, abyśmy jaśnieli jak te światła w otaczającej nas ciemności. Modlimy się o odwagę, modlimy się o miłość, modlimy się o wytrwałość, abyś umacniał, utwierdzał to wszystko, co Twoim dziełem w nas, gdyż Twoim dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, abyśmy w nich chodzili. Panie, prosimy, abyś w swej łasce uzdalniał nas, aby te uczynki sprawiedliwości pomnażały się w naszym życiu, aby nikt z nas nie był jałowy, nikt z nas nie był letni, ale byśmy płonący duchem służyli Tobie z gorliwością, z oddaniem, z poświęceniem, składali o Tobie świadectwo wszędzie tam, gdzie posyłasz nas, gdzie uzdalniasz nas, gdzie otwierasz przed nami drogę. A Ty, Panie, używaj nas, mów do ludzi wokół, ratuj ich, prosimy, pociągaj ku Tobie i daj zbawienie, daj łaskę, by poznać Ciebie, nawrócić się do Ciebie. Oddajemy Ci hołd i cześć i dziękujemy za każdy dzień naszego życia. Panie, dzięki Ci za wszelką łaskę, jakiej jesteśmy uczestnikami. Niechaj Twoja dobroć i hojność w naszym życiu pomnaża się, abyśmy też byli błogosławieństwem dla wszystkich wokół nas. Daj, Panie, nam żyć takim radosnym życiem czerpania z Ciebie i błogosławienia wszędzie tam, gdzie jesteśmy. Amen. Usiądźmy proszę jeszcze na chwilkę. Może ktoś z was chciałby przekazać jakieś pozdrowienia czy informacje dla zboru, to bardzo proszę. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy. I z Warszawy. Dziękujemy. Dziękujemy. I kochani, zabierzcie też nasze gorące pozdrowienia do waszych społeczności, z których przyjechaliście, odwiedziliście nas. Jest nam bardzo miło, że wstąpiliście w nasze skromne progi. Zapraszamy i też pozdrawiamy serdecznie braci i siostry, gdziekolwiek gromadzicie się w imieniu Pana Jezusa. Czy jakieś jeszcze mamy ogłoszenia tutaj zborowe? Tak, ja dostałem tutaj większość odpowiedzi. Wybaczcie, że wam nie odpowiedziałem wczoraj na SMS-y, ale w jakiś sposób okazuje się, że mój dostawca internetowy przekroczyłem liczbę możliwości wysłanych im SMS-ów w ciągu dnia i mnie zablokowali mi możliwość wysyłania wczoraj odpowiedzi. Także dziękuję tym wszystkim z was, którzy daliście mi informację, że chcecie jechać na ten obóz. Przypominam, że od 1 do 8 września planujemy tutaj jako zbór pojechać do Dębek i jeśli ktoś z was nie może być w całym tym okresie, może przyjechać na 2 czy 3 dni, czy na sam weekend, to jeszcze dajcie znać. Jeśli jeszcze do mnie nie wysłaliście wiadomości, to dajcie znać, ponieważ ja dzisiaj chcę przekazać tutaj już doradcę, bo Adama jeszcze nie ma, tą liczbę osób, która się zgłosiła i no, będziemy planować nasz wyjazd. Mam nadzieję, że pogoda będzie... Nie, to jest czas takiego naszego zborowego wyjazdu wspólnego do Dębek, tu niedaleko nad morzem, a taki czas wspólnoty, bycia razem. A ewangelizacja to zawsze, to jakby ma być stylem naszego życia. Nie musimy organizować ewangelizacji, żeby być światłem i głosić Chrystusa. I do tego oczywiście ciągle się zachęcamy i wzywamy, żeby dzielić się na co dzień Ewangelią, gdzie tylko mamy taką możliwość. Co nie znaczy, że od czasu do czasu nie możemy czegoś zrobić, oczywiście, ale nie chcielibyśmy, żeby do tego się zamykała nasza ewangelizacja. My mamy być światłem, solą tej ziemi każdego dnia i do tego się wzywamy i do tego się zachęcamy i o to się modlimy, żeby tak było. Okej. Tak, o tym mówiliśmy, ale tak, przypomnijmy, mamy tam zagwarantowane mieszkanie, natomiast wyżywienie we własnym zakresie. Będzie tam pościel, więc nie trzeba brać poduszek, kołder i prześcieradeł. Natomiast każdy w tych domkach będziemy mieli tam możliwość gotowania, tam jest kuchnia, jest też grill. Jak będzie pogoda, to będziemy coś razem robić, ale no nie wiemy jak będzie, więc tutaj jakby pewne rzeczy są otwarte. Natomiast wyżywienie we własnym zakresie. Tak, też jest możliwość gdzieś, jeśli ktoś chce, można coś tam wykupić i są też takie możliwości, by się stołować. Jeśli ktoś chce odpocząć od kuchni, to jak najbardziej. Plan dnia jest taki, że będziemy mieli poranną i wieczorną społeczność, czyli wspólnie spotkamy się, zaśpiewamy, pomodlimy się, rozważymy Boże Słowo, podzielimy się tym, co przeżywamy z Bogiem. I później mamy dzień na rozmowy, spacery, korzystanie z pięknej okolicy i aury, mam nadzieję. I wieczorem znowu spotkamy się na wspólną modlitwę, pieśni, rozmowy przy Bożym Słowie. Zachęcam jeszcze, żeby nie uciekać do domu, bo deszcz pada, lepiej posiedzieć tutaj pod dachem. Zrobimy herbatkę, kawę, jakieś tam ciasteczko postawimy na stole. Zachęcamy, żeby jeszcze zostać, porozmawiać z Tobą, ze sobą i żebyśmy kontynuowali naszą społeczność. Szczególnie te osoby, które nas odwiedziły, chcielibyśmy Was troszkę lepiej poznać, zamienić chociaż parę słów, dowiedzieć się czegoś o Was. Także zapraszam do kontynuacji naszej społeczności w tym drugim pomieszczeniu, a tutaj też można sobie zostać, usiąść, także czujcie się swobodnie.